นนี้เจ้าของเสื้อเอามาหาที่บาดพวกกลัวพ่อผิดหัวพ่อเฒ่าอย่ามาเบาสั่งแม่ใส่ถ้าแม่ขะคิดป้าเคยขวนอ้างแต่สวนขับหน้าว่าคุณมั่งเทพนั่งสันเห็นได้ซ้ำตาหน่อยหน่อยเห็นแต่หาวไว้ไว้ว่าป้าคือคนเงาคนเงาคนที่ตบพ่อแม่เฒ่าโตคอยจังหาวเป็นพ่อเฒ่าก็ต้องผ่านเป็นเคยเคยเห็นมาพ่อเห็นบ่อ่านใหญ่เคยบ้างเป็นยังสังมาจมแต่เศร้าอย่าเขาหวดเขาตั้งหลังสักทีเบาพื้นมาลูกเผยบอดีเพราะเท่าเขาที่หาเรื่องประจานสำร้านเปิดเทปกินเหล้ากันเรื่องของเราฟังลำฟังเพลงเงินเราเราก็ซื้อมาเองเพราะเท่านักเล็กไปหาเรื่องขอควรวันชุ่มนี้ไผ่ดีไผ่ซัววันชุ่มนี้ไผ่ดีไผ่ซัวกับเอาแต่เรื่องมั่วมั่วตายทำแน่ใครบันไดที่พ่อเท่าทำมาที่บางดอกหนาบาดพ่อเท่าตายเห็ดยังกับคือสีสบายอยากซื้ออยากขายกับบ่มีไผ่จมน้องเมียก็เป็นสาวกอดบอดเอื้อยเมียก็ยอดหางตาคมคมแม่เฒ่าก็ยังเป็นตาดมเพราะเฒ่าสุดโทมมันต้องสมอุราคิดใจว่าไปมาบ่คองคิดใจว่าไปมาบ่คองของใจกับพ่อเฒ่าแนวบ่อยู่ห่วงคิดแต่น้อยเอาแต่สิบใหม่มันก็จนใจเคยผู้บ่เคยงองงอแง่เบาหาทางคิดใส่กล้วยที่ดอนบ้าให้3มือเปลี่ยนใจมือนี่ให้ฮอดขึ้นจุกขึ้นจักสิยืนไปหยังอยู่มาโดนแล้วเฝ้าน้ำแก้วผิดใจไหลแนวบ่กล้าเฝ้าจักเถื่อจักเถื่อมาเหลือทนอยู่ได้จังไคให้เพิ่นฟังเป็นหยังสั่งมาสั่งกระดอขอถามแม่พ่อให้เว้ากันเป็นแฟนลูกเผยมันเป็นคนคนแค้นเงินหมื่นเงินแสนบ่รวยคือเคยใหญ่มือใดไกลไปหน้าบ้านมือใดไกลไปหน้าบ้านเห็นลูกเห็นหลานก็บ่อยากหัวซาเพิ่นถามก็อยากพูดอยากจาให้เว้าน้ำหมาโตได้หรือพอโคตรนอสมพอเขาเว้าวางควันพอเฒ่าตายแท้อีหลีมูลมังแบ่งให้ผู้เขามีมูลมังแบ่งให้ผู้เขามีผู้ถูกเต็มที่ให้กินขี่บ่พอเป็นหยังนอประจานเคยไปทั่วเป็นหยังนอประจานเคยไปทั่วผัวลูกสาวแท้ๆหาเรื่องทับทบย่างกังผมยันแต่พอคิดใจเฮ็ดจังได๋นอคนสิแม่นใจนอนี่